تم خوبیاں سنو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے. اس نے کہا کہ کیا خوبی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا وہ بڑا نیک عالم دین ہے اور دن بھر گویا رات بھر عبادت کرتا ہے اور اتنا شریف ہے کہ لوگ اس کی شرافت کے گن گاتے ہیں. حافظ قرآن ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے, اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتا ہے, صدقہ و خیرات اس کے یہاں جاری و ساری رہتا ہے, اور اتنا شریف حافظ قرآن عالم دین اتنا نیک آدمی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب اتنا نیک آدمی, ایسا اچھا رشتہ دوبارہ کب آئے گا؟ لہذا جلدی کیجئے اور فوراً اس کا رشتہ کرا دیجئے ہماری بیٹی سے. امام صاحب نے فرمایا باوجود اتنی شرافت کے, باوجود اتنے نیک ہونے کے, ایک خصلت ایسی ہے کہ شاید وہ تمہیں پسند نہ آئے. اس نے کہا کہ ایسی کون سی خصلت ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ یہودی ہے. اب تو وہ حیران ہو گیا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب آپ جیسا آدمی ایک یہودی لڑکے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے آیا, یہ کیسی غلط بات آپ نے کی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ رک جاؤ, ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جیسا آدمی ایک شریف اور نیک آدمی سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہے, تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو دو بیٹیوں کو کسی یہودی سے بیاہ دیتے؟ اب اس کی بات سمجھ میں آئی, وہ فوراً اس نے امام صاحب سے معذرت کی اور توبہ کر کے اور گویا اسلام میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ یقیناً میں غلطی پر تھا. تو آپ نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت سے کیسا اس آدمی کی اصلاح کر دی. ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص کی یہاں چوری ہوئی. چور سارا مال لے کر کے چلے گئے اور جب چور جانے لگے تو صاحب خانہ نے ایک چور کو پہچان لیا. وہ اسی محلے کا رہنے والا تھا, لیکن جب اس چور نے بھی دیکھا کہ صاحب خانہ نے مجھے پہچان لیا, چنانچہ اس نے سارا مال تو لے لیا اور لینے کے بعد صاحب خانہ کو باندھا اور اس کی پٹائی کی اور اس سے کہا کہ خبردار, جو کسی کو تو نے میرا نام کہیں بتایا. اور جب اسے تسلی نہ ہوئی تو صاحب خانہ سے یہ کہلوایا کہ اگر تو نے کسی کو میرا نام بتایا یا میری طرف اشارہ کیا یا کسی طریقے سے یہ بتایا کہ میں چور ہوں, تو یہ کہہ کہ تیری بیوی پر تین طلاق. اب مجبوراً اسے یہ کہنا پڑا کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ تو نے میرے یہاں چوری کی تو میری بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب یہ شخص صبح ہونے کے بعد اب پریشان ہے کہ سارا مال و متا چلا گیا اور مصیبت ایسی کہ چور کا نام جانتے ہوئے بھی بتا نہیں سکتا. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور امام صاحب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ کیا وہ شخص اس محلے میں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. فرمایا کیا وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. امام صاحب نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم حاکم وقت کے پاس جاؤ اور یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اس سے کہو کہ میرے ساتھ پولیس کو روانہ کر دو, اور پولیس لے کر اور تم مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جانا اور ان سپاہیوں سے کہنا کہ جو نمازی نکلے تم سے وہ پوچھیں کہ کیا تمہارے گھر میں اس نے چوری کی, تو تم نہیں کہہ دینا, اور اصل میں جو چور ہو جب وہ سامنے آئے اور سپاہی یہ کہیں کہ کیا تمہارے گھر میں چوری اس نے کی, تم خاموش ہو جانا, تم کوئی اشارہ مت کرنا, تم ہاں مت کہنا, چور از خود پکڑا جائے گا. چنانچہ اسی طریقے سے ہوا کہ مسجد کے گیٹ پر سپاہی کھڑے کر دیے گئے اور ہر نمازی جب نکلتا سپاہی پوچھتے کہ کیا چور یہ ہے, وہ کہتا نہیں, اور جو اصل میں چور تھا جب سپاہی نے پوچھا کہ یہ چور ہے, یہ خاموش ہو گیا. تو امام اعظم نے اس آدمی کو گویا اس کی بیوی کو طلاق سے بچا لیا اور اس کا مال و متا بھی حاصل ہو گیا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص اپنی دیوار میں ایک روشن دان نکلوانا چاہتا تھا اور اس جس جانب وہ روشن دان نکلوانا چاہتا تھا اس جانب ایک اور مکان تھا. اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں اپنے گھر کی اس دیوار میں ایک کھڑکی ایک روشن دان نکالنا چاہتا ہوں, کیا میں نکال سکتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں نکال لو. جب اس شخص نے اس دیوار میں کھڑکی نکالی تو سامنے کے مکان والے نے قاضی کے پاس شکایت درج کر دی کہ اس نے میرے گھر کے سامنے کھڑکی نکالی ہے، لہذا اس کو منع کیا جائے کہ یہ کھڑکی اپنی بند کر دے۔ اب قاضی نے حکم دیا کہ یہ کھڑکی بند کر دی جائے۔ چنانچہ قاضی کا حکم پانے کے بعد وہ شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کھڑکی نکالنا کوئی بری بات نہیں، لیکن قاضی نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں کھڑکی بند کر دوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو، جس دیوار میں تم کھڑکی نکالنا چاہتے تھے اب اس دیوار کو گرا دو۔ وہ شخص کہنے لگا میں اپنے گھر کی دیوار گرا دوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں خرچہ دوں گا، تم اس دیوار کو گرا دو۔ چنانچہ جب وہ دیوار گرانے لگا، اس سامنے کے مکان والے نے دیکھا کہ یہ تو کھڑکی نکال رہا تھا اور قاضی نے کھڑکی نکالنے کو منع کیا، اب تو یہ پوری دیوار گرا رہا ہے۔ فوراً وہ قاضی کے پاس گیا اور قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب یہ تو دیوار نکال رہا ہے۔ قاضی نے فرمایا کہ بھائی دیوار اس کے گھر کی ہے، چاہے تو وہ گرا دے۔ اب وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ تو ایک کھڑکی نکالنے کا منع کرتے تھے اور یہ تو پوری کی پوری دیوار گرا رہا ہے۔ قاضی نے کہا کہ دیوار اس کی ہے، ہم اس کی دیوار گرانے سے اسے منع نہیں کر سکتے، لہذا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو کھڑکی ہی نکالنے دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے آپ نے لوگوں کے کیسے کیسے مسئلے حل کیے، اور ایک دو نہیں بے شمار ایسے واقعات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی بے مثال تھا، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے کیا ڈریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط ملاحظہ فکریاں اس شہر میں تھیں، تمام کی تمام لے لیں، اور اس کے بعد مشہور یہ ہوا کہ وہ مہنگے داموں میں قصائیوں کو فروخت کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بکری جو چوری کی ہے، جو چھینی ہوئی ہے، جو لوٹ کا مال ہے، کہیں وہ مال میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، آپ نے شہر کے قصائیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 7 سال ایک بکری جی لیتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کو ملاحظہ کیجئے، آپ نے 7 برس تک بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی تھا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ آئیے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں سے بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں داتا صاحب کہ میں ایک روز شام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا رہے ہیں، میں بھی وہاں موجود ہوں، اور میں نے دیکھا کہ حضور جب تشریف لا رہے ہیں تو حضور کے ساتھ ایک ضعیف ایک بوڑھا شخص ہے کہ جسے حضور نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب حضور قریب تشریف لائے میں نے حضور کی دست بوسی کی، آپ کے قدم بوسی کی، اور میرے دل میں یہ رشک ہوا کہ واللہ یہ کون بوڑھا شخص ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، ابھی میں نے عرض نہیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی حجویری کیا تم ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان پر رشک آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں علی حجویری یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لکھنے کے بعد جو تبصرہ کیا عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، آپ کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے بہت کافی اور شافی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے چل رہے ہوتے تو ترجمہ کچھ اور ہوتا، اگر حضور کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ترجمہ کچھ اور ہوتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے چل رہے ہیں، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں چل رہے بلکہ حضور چلا رہے ہیں، امام اعظم کے فتوے خود نہیں دے رہے بلکہ حضور ان سے دلوا رہے ہیں، تو ان کا کہنا، ان کا فتوا لکھنا، ان کا علم دین اور حضور کے دین کو سمجھانا، یہ خود نہیں سمجھا رہے بلکہ حضور سمجھا رہے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ 150 ہجری میں اس وقت کے خلیفہ منصور نے آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا، آپ سے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نہیں بننا چاہتا، اصرار کیا گیا، آپ نے انکار کیا، چنانچہ امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا اور روزانہ آپ سے تقاضا ہوتا کہ آپ کے عہدہ قبول کیجئے، آپ نے منع فرمایا، آپ کو روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے اور شہر بھر میں اعلان کیا جاتا، آپ نے انکار کیا، آپ کے سر پر کوڑے مارے جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے خون بہ کر آپ کی ایڑیوں میں جم جایا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس عہدے کو قبول نہ کیا۔ خلیفہ نے تنگ آ کر آپ کو زہر دلوا دیا اور 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سجدے کے حالت میں شہادت ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق کہ حضور نے فرمایا کہ 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 150 ہجری میں آپ نے شہادت پائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی تفہیم فرمائی کہ آج تک دنیا ان کے مسائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔